Pusoljál már! Üdvözít a Fókusz csoport! Üdvözít a Fókusz csoport! Kicsit tegnap megrökönyödtem, vagy hogy mondjam, úgy éreztem, hogy nincs közön ideig videókhoz, de Uborcraft ma visszaadhatja a hitemet az emberiségbe, úgyhogy Uborcraft videóját néztünk, aminek az a címe, hogy újabb rejtélyes csomag érkezett, vagy valami ilyesmi. Nagyon izgalmasnak tűnik, vajon mi van abban a rejtélyes csomagban? Nézzük meg! Vajon összefoglalom, hogy mert vannak, akik nem nézik meg a videókat, amiről beszélünk, aminek nem tudom mi értelme van. Amúgy bazdnek 6 perc, ez nem olyan nagy dolog végig szenvedni. Mi volt régen ez a kamu, hogy ilyen a Dark Webről rendeltünk csomagokat? Ja, és akkor azt kamázták, hogy nem tudom, valami... Igen, ször volt benne, meg körmök, nem tudom. Szóval ezek a kamu videók, hogy a Dark Webről mystery boxokat rendelnek, azt hittem, hogy ez is egy olyan lesz. De nem, csak egy szolgáltatást reklámozottam, ahol befizethetsz valamennyit, és akkor küldenek neked egy doboz. Valóban egy promóciót, gyakorlatilag reklámot. Na ezt akartam mondani, az első problémám ez a videó. Ez az egész gyakorlatilag az volt, hogy bemutatok egy szponzort, egy terméket. És ennyi. Nem az, hogy valami másik videóban kreatívan beleillesztette volna a szponzort, nem? Azt mondod az IKEA-nak, hogy küldjön neked néhány dolgot. És hogy küld neked fakanalat. És bemutatom azt a fakanalat, és vége a videónak. Nem az, hogy éppen házat újítok fel, és amúgy a IKEA-nak köszön azt a fakanalat, hanem az egész a fakanáról szólt volna. Ugye nekem még van két gondolatom, de leülök, hogy addig elmondtél. Tehát ezt is lehet jól csinálni, amit most ez a szerencsétlen gyerek csinált. Külföldön mondjuk ennek nagy hagyománya van. Amerikában mondjuk ezeknek a mystery boxoknak, és a vízszósz is csinált például, ilyen, nem is tudom annak mi volt a neve, de abban ilyen tudományos érdekességeket küldtek, ilyen kísérleteket mondjuk, amit otthon megcsinálhatsz, vagy valami menő kis cuccot, amit kiraksz a polcra, mit tudom én, de itt az Uborcraftnak be volt csomagolva egy karton dobozba, egy körbe volt tekerve, Havanna barnával, mint hogyha gyakorlatilag, mint a füzeteim általános iskolában. Nem tudom elképzelni ezt a céget, hogy ez... És ha már az egész videó a termékről szólt, akkor érdekes, hogy mi a faszom ez a termék. Ki az, aki befizet pénzt, hogy aztán kapjon random dolgokat, amit egyáltalán nem is tudja, hogy szükség lesz rá, mint értéke valószínűleg kevesebb, mint amennyit befizetett. Befizettem a pénzt, és akkor van egy csávó, aki bemegy a kínai boltba, és akkor a... értéken egyedért belerak dolgokat, vagy a piacra, és ez volt a feelingem. Vagy rendel egy csomó baromságot a AliExpressről, vagy a karácsonyi maradék ajándékok, az utolsó bornak olyan feelingem van. De azon is mindenen látszott, hogy olyan igénytelen, hogy beszart. Ez egy 6000-es box. 6000 forintért kapott egy bögrét, 6 feles poharat, egy szál cigit, egy csomag WC papírt, ilyen prodi cuccok, amiket bármelyik kínaiban, bármelyik lengyel piacon, bármelyik ilyen mindenes iris típusú boltban megkapsz. Szóval cigi mellett ott lógnak ezek a szarok. Ja, és ez a másik, amiről ki szeretnék térni, hogy valószínűleg ennek az Uborcraftnak, nem tudom elképzelni, 18 év felett bárki nézi őt. Ez biztosan, hogy gyerekek a célközönsége. Ez a csomag meg feles pohár volt. Alkohol. Benne. Ja. Cigaretta. Amúgy azt sem vagyok biztos, hogy teljesen törvényes, mert cigit törvénytelennek reklámozni, és gyakorlatilag a csomag része egy cigi volt. Agyilag leépült emberek, vagy a 12 éven aluli gyerekek rendelnek ilyet, szóval minek van benne bor, minek van benne cigi. Én azon nem... Ki a célközönsége? Én nem a prodik. Abban is látszik, hogy mennyire el van maradva a magyar YouTube. Van az iDubbbz, akinek egy csomó ilyen unboxing videója volt. Volt támogatott tartalom, de az is vicces volt. Ezt Uborcraftnak nem sikerült megugrania. Se alpáriságban, se normális humorban, se igényességben nem sikerült. Én vagyok a Maibo, megvehetlek 20 forintért? Persze, hogy megvehetsz. Itt ez a box, csomagolt ki élőbe, ennyi. Kicsomagolta, leült. Mondd el, itt van, leírom neked, ezt kell elmondani. Néha belerakunk egy ilyen vicceskedés. Kicsomagolom, elmondom, hogy mit csomagoltam ki. Itt a honlap, vegyétek ti is. Ez teleshop. Ez egy teleshop volt. Ez egy teleshop videó volt. Van még mit mondani erről? Több kifejezetten kínos vicceskedés volt. Például amikor Mind a gyerekeknek szól. Elővette egy üveg vodkát, és úgy csinált, mintha beleinna, és rajta volt a kupak. És akkor legalább öntött volna vizet egy üres vodkás üvegbe. És semmi, akkor nem, ennyit, ennyi energiát nem fektetett bele, hogy azt mondja, hogy akkor nem vodka, mi van otthon üres üveg, valamit megkeres, és akkor belőtt. És viccesebb lett volna? De bármit, már ennyire nem érezzük, volna, hogy milyen videót kell gyerekeknek tartani, akkor még belerakhattak volna egy óriási bránert is. Vagy mi kellett volna még? Egy ilyen szadomazó készlet. Ez a videó kap 3 dislike-ot, és ennyit. Ez volt már a fókuszcsoport. Csinálhatnánk egy geget, hogy valamit kicsomagolunk. Már tudom. Iszok. Nem tudom, én próbálnék valami poént mondani, ami erre a videóra reflektál. 20 percet mondani egy poént. Hagyjál már békén! Legyél már vicces! Egy poént mondasz, és már jobb lesz ez a videó, mint az Ubercrafté. Egyetlen egyet. Mondj egy viccet! Gyerünk, legyél vicces! Gyerünk! Várjál, mindjárt. De amúgy most engem tényleg így kikészítette ez, hogy kiabálta, hogy legyek vicces, úgyhogy én most teljesen ki vagyok én. Ez volt már a fókuszcsoport, iratkozzatok fel, holnap ismét találkozunk. Ez a videó egy Schobert Norbi és Just Widman skálán, ez egy Elek Robi volt. Thank God that the brothers on the rise now. Endless celebrations all in my house. Levitating now, I'm super duper fly now. Let them boy, but they see where I reside now. Put the time in while you always yelling time out. I know.